من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala, no ngi ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalna ko yalla dolli xewal te musal. ginnaw lolu ñu batay ñu ngi and ak yeen ci kitabu tawhid, tollu batay ci buntep baaw naan ak nandal ما جاء في الاستسقاء بالانواع. اي ci kartanu borom bi ñuy jël hadith bi nga xamne Abu Dawud moko solo, Abu Hurayra netaliko, mune yonenti bi alayhi salatu wassalam neena hadith bi hukmuhu marfu'. إن الله قد أذهب عنكم أبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن نقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فهم من فهم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من جعلان. سنة حديث تيم بوكي فتيرك ميغي نيو دي صف دي دغر الحديث كو جيتوون ci téré mbir yi, téré julit yi, lépp loo xam ne dafa bokk ci jahiliya, ci ceddo. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla seen boroom dindi na ci yéen rëyu jahiliya, ubayyat al-jahiliya, al-kibru al-jahiliya. Yalla dindi na ci yeen reuy, ndax reuy ciaddo mo koy def. Yalla dindi na ci yeen titaro ay bayyi, comme ñaar yoy yalla dindi na ko ci yeen, waru len di xulle ba mu dalat sen kaw. Kon nga gis ne reuy ci ceddo la bokk, tiitaro ay bayyi ci ceddo la bokk, fakhrul aba tiitaro ay bayyi, tiitaro sant, tiitaro deret, tiitaro meen, loolu ci jikkoy jahiliya la bokk. Yonent bi nee na innama huwa mu'minun taqi, benn da ngay nekk julit bu set wecc bu ragal yàlla, aw fajirun shaqi, wala nga nekk kàccoor bu texeedi. Su yàlla jindee ci yow ay jikko yu set, jikko yu bon yooyu, kon loo war a nekk mu'minun taqi, ku gëm yàlla, ku set wicc. Su fekkee jikko yooyu nag dafa bañ a denc yow, lan ngay nekk? Faajirun shaqi, kàccoor bu texeedi. Kon looloo tax ñu war a moytandiku. Am nay jikko, am nay melokaan, am nay comportement, am nay jëfin, am nay doxalin, ku gëm yàlla du ko mel, du ko dox, du ko wax, du ko jëf. Surtout nag loo xam ne yonent bi moo ne lii jëfu ceddo la. Waxoon naa leen dars bi passé lan mooy ak ceddo, lan mooy ak jahiliya. Yonent bi nee na annaasu banu aadam wa aadama xuliqa min turaab, yéen ñëpp ay doomi aadama ngeen. Annaasu banu aadam, nit ñëpp doomi aadama lañ. nga gis tay ci sunu société am nay nit ñoo xamne sax dañuy jël yaronte bi alayhi salatu wassalam diko génné ci doomu adam ndax réer léegi ñu laaj la benn question semaine comme semaine bi passé am na ku ma woo téléphone mu ne ma ñun de dañuy wérante fii ci fi ñu toog ko lu ngeen di wérante wérante da baaxu mu ne dañu ne ñii ma toogal dañu ne yonent bi yàlla ci suuf la ko bindee yàlla bindu ko ci leeram man nag nee naa leen ci leeram la ko bindee mais ñoom dañ maa wenti ma ne ko ñi la ne yonent bi ci suuf lañ ko bind ñoo ñoo nekk ci dëgg yonent bi yàlla bindu ko ci leeram de yonent bi ci aadama lañ ko génnee aadama ci lan la ko yàlla bindee ci suuf yonent bi moo ko wax wax jaa ngi nii wér këng annaasu banu aadam ñëpp doomi aadama lañ est ce que yonent bi bokkul ci nit ñi ci la bokk annaasu banu aadam ñëpp doomi aadama lañ wa aadama xuliqa min turaab yàlla neen aadama ci suuf laa ko bind kon leer na yonent bi nee na kullukum min aadam wa aadama min turaab yéen ñëpp ci aadama ngeen bàyyi ko aadama ci suuf la bàyyi ko kon na leer ne doomu aadama yëpp ay mbindeef lañ mbindeef yëpp yàlla naa ngi leen génn ci bàyyi aadama amul kenn ci mbindeef yi ku wiiri jaar beneen côté donte ne da ngeen koy dégg loolu dara wéeru ci ku neex nag nga tagg sa waay tagg sa kilifa gënal ko sax yonent bi wala nga gënal ko aadama waaye na lu mu mun a doon daal fexeel ba boo koy tagg rek na nga koy yeew ci aadama moom bul wax ne dafa jógee kaw asmaan bul wax ne ci biir géej ji la génnee bul wax judduwul yàlla nee na ñépp ci aadama lañ bàyyi ko aadama ci suuf la ko yàlla génnee xata yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci aadama la génnee parce que dafay judd ñu xam kan mooy woy juróom bu góor ñu xam kan mooy woy juróom bu jigéen ñu xam kan mooy maamam ñu xam papaam bi mu toll ci takk soxna fan la demoon ban dëkk kan la yónni woon ñan ñoo ko takkali soxna soxna soosu noonu la tudd ñu lay nettali bi mu toll diggante ëmb ba ni mu amee doom kon kéem kon kéemtaan amu fi yonent bi nit la comme ñun yàllaa ko bind mu nekk mbindeef comme ñun mu dund ni nit ñi dundee mu faatu ni nit ñi faatoo ñu denc ko ni ñu dence nit ñi waaye moo gën ci nit ñi lu tax ndax yàlla moo doon communiquer ak moom foofu la ngëneel gi ñëwee amaa leneen ñoo ak moom ñoo yem ci lépp dafa am ay woy jur ñoo am woy jur mu am meen bu mu bokk askan ñoo am askan mu am xeet bu mu bokk ñoo am xeet bu mu bokk mu nekk nit ñu nekk nit mu daan feebar ñuy feebar mu deele ñu deele mu dee sax ñun tam dañuy dee kon nit la comme ñun innama ana basharun mislukum lan mooy différence bi yuha ilayya mooy différence bi waaye qul innama ana basharun mislukum yonent bi ma ko wax kon képp na yonent bi yàlla da ko bind ci leeram waxul lu am ndax yonent bi waxul loolu amul benn hadis bu wér bu yonent bi ne man yàllaa ngi ma bind ci leeram yonent bi yàllaa ngi ko bindee suuf si mu bindee bàyyi aadama kullukum min aadam wa aadama min turaab beneen hadis baa ngi nii yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne annaasu banu aadam wa aadama xuliqa min turaab doomu aadama yépp ci aadama lañ bàyyee ko aadama ci suuf la bàyyee ko mu ne la yada'na rijaalun faxruhum bi aqwaamin ngal la waay nit ñi nañu bàyyi waay tiitaroo ay nit nit ñi dañoo war a bàyyi tiitaroo ay nit tiitaroo ay nit amul njëriñ yàlla daf ko tàq complètement ci suratul baqara tiitaroo nit man diw mooy sama baab man diw mooy sama yaay man diw mooy sama maam ñun diw lañ farme bi diw ñun ñooy diw diw daal amul njëriñ bu mu la tàq sax nga raxasu ndax dafa niin yàlla daf ko tere fan ñi doon tiitaro ay nit yàlla mu ne subhanahu wa taala ci suratul baqara tilka ummatun qad xalat, ñooñu ngeen di wax de génération bu passé la. Laha ma kasabat, ñoom lañ defoon ñoom ñoo ko moom, yéen ñii wala kum ma kasabtum, lu ngeen def yéen yéen a ko moom. Kon amul différence, munoo bokk ci ku baax ba baaxam googu mu jëriñ la yow soo baaxul. Tukulal nee na ñaamanam ñaamataa ko, daananam daanataa ko, lekkal ma du dem, nelawal ma du dem, séyal ma du dem. Loolu yow yaa koy defal sa bopp. Jaamu yàlla tamit ak mbaax yow yaa koy def. Soo baaxulee kële dem na yoonam dem nga. Abu Jahlin lan la bokk ak yonente bi? Ndax xam ngeen Abu Jahlin lu mu bokk ak yonente bi? Papaam ak papa yonente bi ñoo bokk, kon moom lan lu yonente bi la? Bàyyam la, waaye anam mu ngi safara. Bilal lan la bokk ak yonente bi? Dara, lul diine. Waaye xoolal ni ko yàlla yëkkate, parce que diine la. Moo tax yàlla mu ne yaa ayuhan nas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shu'uban wa qabaila li ta'aarafu inna akramakum inda allahi. Foofu mooy ngëneel, ngëneel daal mu ngi amee ci ragal yàlla. Yonent bi nee na nit ñi nañu bàyyi tiitaroo ay nit, xanaa xamuleen ne tiitaroo nit innama hum fahmun min fahmi jahannam. Ñi ngay tiitaroo dañuy nekk ay matt yu yàlla di xambe safara. Kon di fëgg dënn naan ñun ñooy ñoom diw, ñun ñoo bokk kër diw, wala diw a ngi nii, wala kii xanaa xamuleen ko ci njabootu diw. Yonent bi nee na loolu ñi ñu nar a xambe ëllëg jahannama ñoo koy def sallallahu alayhi wa sallam. Kon doomu ndey, hadis bi ñëw na ñu koy sof ci li taxoon bunt bi jóg, mooy ñeent yi toroon yonent bi doon tere, ñeent yi mu waxoon dar sa passé ne ku ko def def nga ceddo. Mu ne ku ko bàyyiwul rek yow ceddo nga. Tiitaroo meen ak askan, taw ne biddéew yi la, ak nga am ko faatu ngay yuuxu. Hadis bi dafa ñëw di sosu ci hadis bi passé. Su fekkee ci buntub tey bi hadis bi nga xam ne moom la ñuy tàmbalee mooy hadisu Zayd ibnul Khalid. Mu ne salla lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salata subhi bil hudaybiya ala isri sama kanat min al layli falamma sarafa aqbala ala nnas faqala hal tadruna maza qala rabbukum qalu allah wa rasulu a'lam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun fama man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi wa amma man qala mutirna bi naw'i kaza wa kaza fa kazalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Hadith sunu hadith tay ci dars bi Zayd ibn Khalid moo nu ko nettali al Juhani. Zayd sahaba la woon mashhur bu siiw, mi ngi gaañu atum juróom ñett fukk ak juróom benn, am na ñu wax leneen lu dul loolu. Ba muy faatu mi ngi amoon juróom fukki at ak juróom ñett. Moom Zayd moo ñu nettali hadis bi nee na benn bis ci benn place bu tudd Hudaybiya sallalana rasulullah, yonent bi jiite nañu ñu julli suba. julli go xamne mom yonnentou alayhi salatu wassalam moñu ko jité kenen jité wuñ ko ci barab bu tuddu hudaybiya hudaybiya ben place la ci wetu mak sori wul dara ak haram bi mak mom mune julli suba la won yonnentou bi alayhi salatu wassalam dal ñukoy jité ci dëkk bobu nek qarya ala hududil harami ci etu kaaba gi mu ne tay bofa démé dëkk bobu mu ngi tuddu samis non la tuddu wa kana fiha sulhu hudaybiya neena fofu lañ doon signé pact digënté yonent bi ak wa quraish digënté yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak bokkale kat yi mak ciatam juram bennel ci gadda yonent bi neena waye pacte yo yonent signé won indil na julit ñi ubbe ko gu yaatu xewal yudul jeex kon ki netali hadith bi muy zayd neena yonent bi moñu jité mune biñu selmalé julli ñu ñepp ñu sétlu né ndox dafa nek ci suuf ci ana bu toye ba sabet ku genn fajar di nga xamne bi da ron taw ndax jeexital bi asman bi di def ci jawu yek soussi mune ñun ñem ñu gis lool mune kon taw bo xamne mu don wacc ci niir yi di joge ci asman daal di daj place yep place yoy fofu mune yaronte bi alayhi salatu wassalam daal di wax ne falamma ansaraf bamu faré julli rek aqbala ala an-nas mu dadi djublu ci nit ñi fa qala mom yenenti mu ne hal tadruna ma za qala rabbukum ndax xam ngeen lu seen borom wax di jangal ndax xam ngeen lu seen borom wax fi di ngeen jangat mandute sahaba yi ak seenu ragal yalla ñun bo nekk ci mbolo lélé ngay jàngalé wala ngay waxtaan wala wala wala wala nga jékki jékki laaj ab laaj da ngay gis ci mbolo mi ku ko xamul daal di yëkëti loxo ñu ne ko bismillah mu tont ñu ne ko du nondi nga gis keneen yëkëti tont ñu ne ko du nondi keneen yëkëti ñu ne ko du nonde am ma sahaba yi ñoom bu leen yonent la joon xam nga lan mooy seen nekk seen tont allahu wa rasuluhu a'lam laaj bi nga ñuy laaj de yàlla ko yonent ak ñoo ko xam ñoom duñu nangu wax nangam la ñu ko nangu wax buñ leen laaj ab laaj dañ naan yàlla ko yonent moo ko xam ñun xamuñu moo tax yonent bi mu leen ne xam ngeen lu seen borom wax ñu ne yàlla kub yonent moo ko xam moom yonent xaala mu ne leen seen borom nee na xaala xaala xaala gu njëkk gi yàlla moo ko moom ñaareelu xaala bi yonent bi xaala gu njëkk gi yonent bee ko moom ñaareel bi yàlla moo ko moom xaala yonent bi nee na xaala rabbukum seen borom nee na asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun sama jaam ji daal ñaari nit rek lañ di ñuy bari bari nit ñi ci kaw suuf ñaar kese lañ ñaar kese jaami yàlla yi ci kaw suuf yëpp ñaari xeet lañ mu'minun bi wa kafir ki ma gëm ak ki ma weddi wala ñëpp lii lañ jullit yaa ngi nii yéeféer yaa ngi nii yëgam yàlla ngi nii yéeféer yaa ngi nii amul beneen amul beneen kër ñaar yooyu rek ñoo fi nekk waaw muslim wala kafir yonent bi nee na yàlla da ne sama jaam ñi dañoo xëy asbaha min ibadi lenn ci samay jaam xëy nañ min mu'minun bi am ñu ma ci gëm ba kafir am ñu ma weddi waaw hadis bi lu jarabaayi xel la ci dars ci baat yi tegu ci hadith bi di ñew ñi gëm yalla wa ñom mbokk yi lan lañ def ba gëm yalla mbokk yi ñi wedd yalla lan lañ def ba wedd yalla han lolu moy wax bi wéddi wuñ yalla taxaw ne ñun yalla gëmuñu la ñun ay yéfer lañ dedet ñi gëmuñ yalla pour taxaw ne yalla ñun ñola gëm ñogi ni allahu akbar gëm nañ la dedet mana ñaari ko li yeb daf ci am ño xamne ay jëf lañ jëf gëm ñe tamit jëf ay jëf da di wéddi kon ci jëf yi ci lañuy gëmé ci jëf yi ci lañuy wédde yalla kon lool tax jëf yi ñu war ko xam tay amna jëf yoy jëf daf lay duggal ci l'islam mais amna jëf yoy def daf lay génné allahu akbar té loolo bëri ci jamono bi ay jëf yo xamné genn walli gi yeb day génné julit ñi ci l'islam tay nit ñi sañ yu nekk ci dañuy bombarder rek di dem bokku na ci li gëm lo nit ñi moy li yoonte bi wax ni mune fa amma man qala kep ku xey wax ne mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi ñun de bo gisee mu taw ci xewalu yalla ak yermandem lañu yalla waccele taw fa zalika mu'minun bi koku kuma gëm la kafirun bil kawkabi koku dafa weddi bi deewi ku wax legi na ku xey waxo taw bi bi deewé ko indi way nga ni señ bi moko indi bi nga neena taw la taw lol dañ ko fi deg ñaata ay ministre yo tok ci kanamu serigne président yoni len ñu ñew ñu ne waw gis nga daw biñ fi ñewé amna luñ la waxon biñ ko défé rek dafa am moy waxon nañ la nga ñaan mu taw bi nga waxé rek taw bi taw la yoy ab julit nako baye yalla mo mom taw kenn du taw ku do yalla lolou la yonent bi don tere sahaba yi motax mu ne kep ko xone taw bi deew yo ko indi yow yéfer nga taw bidew mënu ko indi taw yalla moko mëna indi ndax yalla momom bidew yi yalla momom binde fi bidew mënul dara motax gis nga ibrahim bi muy weddi lo nit ñi ay ludul yalla ci bidew la déparé bi bidew bi suxé mo gis wër wi genn mu ne haza akbar ki moy sama borom mu gisé jant bi gën len reey lu mu wax bayina ñi ñep jëm na ci sam borom nek ñi duñ dara kon jant wer bidew mbindef mënu ñu dara yalla moy borom mbir mi wata yarante bi ne len kep ku xey ci yeen da ne bidew yi ñoo indi taw bi koku weddi na ma waye kep ko xamne dafa xey gëm ne yalla mo indi taw bi koku gëm na yalla فَمَا مَنْ قَالَ مُتِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُتِرْنَا بِنَوْعِ كَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِمُؤْمِنٍ بِالْكَوْكَبِ كيب كو خنه بيديو سانغام موتاخ مو تاو غالو سانغام مو جار سانغام موتاخ مو تاو نيوم ديو دي نيوم ньо ньян موتاخ مو تاو نيوم ديو ньо سول نانغام موتاخ مو تاو ñom diw ñom ñoo def nangam mo tax taw bi ñew kep ku wax lolu genn nga ci l'islam yenent bi neena yow lolu nga wax mo indi taw bi lolu nga gëm su fekke bi deew nga gëm bu doy leneen lu mu na nek lolu nga gëm mo tax mbokk yi la yujuzu du dagan li ahadin ci kenn an yudifa af'al allah ila ghayrihi du dagan de ci ñun tek suba ginaaw suba mu gaaw mu yag ñu guddu fan ñu faatu du dagan ci ñun ñu jël jëfi yalla diko jox am bindef lu yalla rek mom lu yalla rek yayo la yajuzu li ahad du dagan ci kenn an yudifa muy jël af'al allah jafi yalla ila ghayrih dikoy bu ci kenen ndax kenen munuko kenn munta wutu yalla laj len suleyman mi ko waxon ne yalla dama lay ñaan nga may ma dundal aduna bi yalla mo ne suleyman munuko mune yalla may ma def ko wer yalla mune neena la munoko ngani wer mune semaine yalla mune deg mune yalla legi ñett fan yalla mune wa legi munoko me SLB na fa Souleymane jël na 4 km carré xam ngeen dafa amone pouvoir 4 tan dafa amone doole ndax jinne yi la doon andal Souleymane togg ko ay lek 4 km carré lutax parce que dafa bëgg dundal minné fi yalla di dundal bis bobu bi lek yi paré Souleymane mune yalla paré na yalla mune ko sédélé ko mune numu koy sédélé yalla mune ko da nga yuuxu rek nga ni yeen bindé fi yalla yalla dañu wërsegal ñoo leen ngeen jël seen lek tay ma leen di dundal Souleymane bi mu yu xoo baatam boobu mu daanu benn mbindeef ci géej ci moo génn daa di lekk li Souleymane toggoon yëpp ba lekkaale table yeeg paaka yeeg bool yeeg kuddu yi ba pare nag ne ko Souleymane ragalal yàlla ci man lii nga ma jox benn yàlla ñaar la ma doon jox te kenn moo lekkaguñ ñeneen ñi lekkaguñ Souleymane su jóot xam ne yàlla dong moo mun a dundal doomu aadama yi moo mun a dundal mbindee fi wa maa min dabbatin fi l ard illa ala allahi risquha benn borom xam-xam da doon tukki mu dem ba ci benn garab mu toog mu seen benn picc ginnaaw di dem ci beneen garab di yóbbu lekk picc bi dinaaw di yóbbu lekk dinaaw di yóbbu lekk moom war a jaaxle picc bi kan lay jox mu lekk ci kaw ndekk ci kaw garab bi benn jaan bu gumb moo fa nekk picc bi di ko indi lekk muy lekk jaan bu gumb moo fa nekk ci kaw garab gi picc bi di ko indi lekk waaw mu ne yenn saa yi ngay gas suuf si nga gas ba mu ko benn sax bu ngand daal fay génn wala sax boobu ku koy jox mu lekk fa mu doon nekk ci biir suuf nga ko fekk kan moo ko doon yóbbul fa mburu ku fa yóbbul ndox mu naan pour ça mu ngi dund ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen yenn saa yi nga gis benn mbindeef ci àll bi wala ci géej gi ñuy filmé géej gi wan la leen loo xam ne la xawla wala xot buñ koy peese ci ay kilo dina dem ay tonne dootuñu wax kilo mais nañ naan tonne loo kooku lan lay lekk te yàlla mi ngi koy jox mi ngi lekk mi ngi naan nga dem ci àll bi gis gaynde yi gis ñay yi xoolal yenn saa yi ñëwal la ñay boo xam ne te mu ngi dund mi ngi lekk mi ngi naan kon yàlla mooy borom jaam ñi yàlla moo leen fi wàcce assuré leen seen dund amul kenn koo xam ne yow yaa assuré sa dund bopp amul keroog bi doomu aadamay jéemee fipp ne ñoom ñoo yor seen bopp keroog la doomu aadama torox hadis la law annakum tawakkaltum ala allahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr taxdu ximaasan wa torox bitaana yonent bi nee na bu ngeen gëmoon yàlla dëgg dëgg gëm yàlla dina leen wërsëgal ni muy wërsëgalee picc yi picc yi yenn société la ñuy liggéey ah mën ngeen gis picc di grève ndax dañoo yokk mburu ndax dañoo yokk ceeb pourtant xoolal picc day lekk ba suur denc lekk ci put gi su demee lekkal doomu mbokk yi kon du dagan ñuy jël li yàlla moom di ko jox keneen law ala sabilil majaz aidan mu ne kenn ku mu mun a doon ci ñun même bu fekkee ne yooyu ay melokaan la yu ñu war a takkal nee na loolu du dagan du dagan yàlla lim moom moom rek moo ko moom waruñu jël li yàlla moom ñu koy jox nit waruñu jël kenn di ko teg fi yàlla nekk waruñu wàcce yàlla aussi di ko tollaleeg jaamam yi anzilu naasa manasilahum teg leen nit ñi seen place mbokk yi fa laysat lissababiya wala lil istiaana lamma arafta anna haza baatil wala tusaddiq aidan mu ne bu yeboo mu leer ñu kenn du jël mbindeef di ko nurog yàlla kenn du jël ndimbalu yàlla tabaraka wa taala ni yàlla di dimbalee nga jox ko nit nee na yooyu ay mbir la yoo xam ne yépp neen la kenn waru ko deugal daw yalla mo koy indi sul yenn say nga gis asman xit sénégalais am programme ñu né gaw len ngeen sul xorom bala muy taw sul len xorom gis nañ ko gis gunaas la dekon am nga gunaas bu toy deeta so asman ci xini rek nga gis gaay jël xorom di sul bu mu taw way xorom mën na tey taw asman ci day taw ba xorom yeb sey kër gi ma dekk bi ci ndox bi duggé makay defalat kër gi ma dekkon ma soy di gas rek ñu génné ci suuf ben saako xorom bu ndaw muy saako xorom yoy sare di jaay ndeké ñima fa wootu ñoo fa suulon saako xorom mari xolal xorom bi yaq nañ ko rek té téréwul ndox dugg na ci kër gi ba ñoom ñu taxu man ma ñew fi jaay ndox du xorom mënul té ndox gaay ay béjé nak ay safara ay nangam ak nangam mënul téy lu yalla bëgg yalla lim bëgg kenn mënu ko téy kenn mënu ci dërëm amul garab su yalla ne bisu dundu la bisu dé la garab amul su yalla ne li moy am lool moy am lepp lu ñuy gis ci aduna bi mu am ni mu neex ñu ñun julli ñu mëna xaruñu ci ndogalu yalla lay daw ni la ko yalla bëggé mu am non lay amé lool moy iradatullah moy namelam lolou mo wir waye su yalla namé dara nga ni lolou yalla nam do am da ngay son xol firawna bi yalla namé daniel nguram gisane kadi ne ko ben xalé bu goor lire moy juddu goor la mom dey mom moy mag dal lay daniel yan digal la firawna jom ku juddu ray lan ko yuzabbihuna abna'akum أستاي نساءك وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم اسك تارنا لي يالا بغام فيراونا نياتا دومي غور لا ري ري ري ري ري ري ري ري ري بسون تتراول تي وير وو موي ري تي لا ياي موسى امب تي ادما موي رياتي تي لا ياي موسى امب نيكاي غاردي تراول دوم جي جودو نيوم فكي وونو خولال yalla ne yaay musa jël ko tek ko ci kees nga tek ko ci deex gi dama ko yobul ci waji rayata ma xol na dina ko rek xana sax xel lim nangoon moy dama nga neub ko ci khunti dama nga denc ko ci ruxu nga denc ko bu ko ken yek waye tek ko ci kees bu ko tege ci kees sax lan la waxon lan la waron wax yobu ko bu buntu pali de nga tek ko ci deex kan mo jël lire diko tek ci deex ku ko fi defon tay ji buñ la jaxé lu lay def dañ lay jiser condamné la mort parce que da nga ray nit xale bu ndaw bi nga koy tek ci kees nga koy tek ci dex boole wa ko kenn waaye xoolal yàlla mu ne après kees gi dina ko yóbbu ci firawna mi rayaat allahu akbar kon programme yàlla dara mënu ko téye lu yàlla bëgg mooy am jullit na gëm loolu moo tax dafa bokk ci sunu ngëm al imaanu bil qadar xayrihi wa sharrihi bokk na ci li ñu sonal mooy mënuñu nangu ndogalul yàlla wala ñun li yàlla di dogal ci ñun li baax yàlla defu ko li bon rek la yàlla di def fii koo fi dégg rek muy wax yàlla ko dogal dañoo biiral doomam wala ñu tëj doomam police wala ñu tëj jëkkëram wala ñu dax ko fu muy liggéeyee wala yu catastrophe yu garaaw yooyu yu bon yooyu nga day ñu ne ñëw na yàlla ko dogal xam nga lu yàlla dogal mënoo ci dara gamal yàlla mais bu fekkee nag jamono nag diplôme yi la waaw ñu ne kii ndeyam ako liggéey ndeyam ni mu sonne ci kër gi xamoon na ne dina am lii wala kii papaam ni mu ko géré école yi la ko doon fayal ah fii la jógee émaculé la jógee dem fële pretretretretretretretro di wax yi kenn xamul yooyu mooy bokkaale gi ñu nekkee du ñu delloo yàlla njukkal lu dul lu bon ñu askane ko yàlla te yàlla amul lu bon yàlla du dogal lu bon du ko def waaw yàlla amu ko man jaa bil xasanati falahu asru amsaliha wa man jaa bisayya fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun yàlla amul lu bon moo tax ku def lu baax mu jox la lu baax lu bëri parce que daf ko yor soo defee lu bon mu bàyyi laag benn bu bon bi yàlla amul lu bon lu muy joxe du ko dogal xamu ko munu ko du ko def ixwaan yi kon jëfi yàlla tabaraka wa taala moom dong moom mooy ay jëfam du jëfi keneen yàlla li mu bëgg ci waxtu wi mu ko bëggee allazi aradahu llahu maji'ihi fihi ci yàlla waxtu bi mu bëgg mu ñëw waxtu woo lay ñëw bu fekke ci yermandem la wala karañam lu mu meuna nek lol lepp ci xewali yalla yi tabaarak wa ta'ala la bok fal fadlu war rahma sifatan lillahi wa mazhab ahlus sunna wal jamaa annama wasafa allahu bihi nafsuhu wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wasallam min sifati zati kal hayati wal ilmi was sifati al af'ali kal rahmati allati yarhamu biha ibadahu kulluha sifatullahi qa'imatun bi zatihi laysat qa'imatun bi ghayrihi nanu leer yalla dafa yor ay melokanam melokan yoyu bokku na ci al fadlu war rahma moy ngeneel ak yermande wallahu zu fadlin jang ngeen ko zu rahma ñaari melokani yalla moko mom yalla moy borom ngeneel yalla moy borom yermande motax mune ñaari melokani melokani yalla la yonu ahlus sunna wal jamaa ñom dañu ne borom bi tabaarak wa ta'ala lepp lu mu melal bopam wala yonent bi melal koko yalla tabaarak wa ta'ala melokani yu sel yoy la yor kom haya yalla day dund wala ilmi yalla moy borom xam xam sifatul af'al rahma yalla day yereme day yerem jam yi ñep ay melokan la yo xamne nak ci jëmum ji la taxaw waye nekkul ne dañ koy jël diko jox ab jam yalla bi muy tag yonenti lutax mu tag len dene yonenti ni ma melal sama bop ni ma melal sama bop yonenti non lañ nangu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin yonenti melokan bi yalla melal bopam dañ ko deugal motax yalla boy len ci yalla ñaanal len jamm ñom yonenti ndax dañu deugal yalla ni mel kon julit yi niñ fek al qur'an ak sunna wax ko ci melokan yalla yi ko wara saxal ñu bañe jël ñomi seeni xalaat ak seeni melokani bop diko melal yalla tabaarak wa ta'ala wa kullu ma khatara bi balika fa Allah bi khilaf zalik laysa kamislihi shay lepp lu sa xel ak sa xol xalat ne yalla ni la mel yalla mu ci ginaaw lol yalla nu rewul ak lol lol motax sahaba yi amuñu won problème ci tawhid yi ñu am problème tay ci asmaullahi wa sifati sahaba yi amuñu won problème ndax dañu degul alquran ben ay rek boko digge ngay xamne yalla du moromu nit ñi laysa kamislihi shay ñi lay dañuy gis yalla wala ñu naan ñom ñoy yalla wala serigne ñi wax ka len ma wala len yalla bu ndegon ay wa ñu xamne yalla ken mënu ko gis ci aduna bal alakhir lañ koy gis mais fi day da ngay gis nit ñi di gis yalla bal mu ne man gis na yalla wala pers nañ sax lolu day nañ naan man yalla la yow yalla nga te yalla neena laysa kamislihi man yalla nuruma ak dara li ngay gis bana yalla la lolou du dara wala li nga tok ba gis ko ba nga genn suba nga ni man gis na yalla lolou dara la wala dara yalla neena ma nuruma ak lolou borom xam xam ne la lepp lo xalat ne yalla ni la mel yalla mu ci ginnaw lolou kon no meuna toge nga ni yow gis nga yalla benen bi yo nga tok nga ni man yalla la yalla mune la yudrikul absar man beut duma gis leg tay ni ñang lay gis yow na la yalla barki dem deg na ci facebook ben jigen bu taxaw nan ti mo yalla yaangi ni ya yalla nit ñi di yuufu setan nga ko ak ko xam kon deug kon yeen setan ngeen ko do len gis len ko nan ko yow ya yalla nit ñi di taccu al jadu mbokk yi yalla du morom yalla du morom ki nga nan moy yalla dafa febar barki dem lañ ko don fajj ki nga ne moy yalla barki dem la fassa ben jabaram tan la nekke yalla ha yalla dafa tourner beutu nit ñi ci alquran bi ñuy wax isa ci bopam yalla la ak yaayam yalla la yalla mune laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa ñina yalla ñett la bay def ni seen loxoy di def ni ha di julli ci baye jek dom jek rubu sel bi on on di père de fils wala du non aw yalla mo ne ñoy ay yefir lañ ñi ne isa yalla la yefir lañ kon ñi ne diw wi mi yalla la la yalla mo ne yeen da nga dof xana xamu ne isa yaam dañuy lek kana yakulani qam dañuy lek lek dañuy lek ñam ku lek bu su bir fess ku reere ci ra basé ba 3 heures du matin après bo demé li nga ñibi sa soxna tagal la ci ra basé nga door bu ni kecc muy la pot ndox nga nan nga tedd ba 2 heures du matin après kon do yalla ha yalla teggin lañ jangal bo mu ne kana nekkon na ñom ñaar ya kulani dañuy lek apama ñam kon kuy lek ñam après ñam bi fu muy resse ay toilette do yalla kon lolu ay mbir la yo xamne fek jangu ñu tawhid duñu mëna wëral duñu mëna wétal suñu borom duñ ko mëna def mu nekk kenn duñ ko mëna magal duñ ko mëna tek place am bal gu deg beccëk dañuy nekk rek di lambatu ak di def yu bon yo xamne dañuy yaakaar na yalla ngi gëreum fek bakkar dong lañ ci yégué ikhwatal iman anna ni'amullah xewlu yalla yi la yajuzu du dagan an tudafa illa ilayhi wahdahu yalla dong moy wacc xewal yalla moy borom xewali moko mom ko fi deg ñu ne borom la yalla momul de yalla dako denk te ay fane nga ñew nit ñi leer len ne ki yalla dako denkol yalla dina na doñ alal ji wala mu ne ko doñet mom après ana alal kon dañ ko denkol te lepp yalla ko mom walillahi khazainus samawati wal ard te yalla neena wama bikum min ni'matin fa min allah way nit ñi ya'rifuna ni'mat allah thumma yunkirunaha dañuy xamne li xewul yalla ñukoy wéti fi ñu tok ni kan ci ñun fi ci jakk ji ya jéki benn bis nga dem japp julli ñaar ak ne yalla ma ngi lay sant ndax sama bëd yi nga ma may yalla ma ngi lay sant ndax sama nopp yi yalla ma ngi lay sant ndax sama gëmiñ gi yalla ma ngi lay sant ndax sama tanki yalla ma ngi lay sant ndax sama loxo yalla ma ngi lay sant ndax wir def may nga ma wir gu yaram yalla ma ngi lay sant parce que may nga ma soxna yalla ma ngi lay sant parce que may nga ma jabot yalla ma ngi lay sant parce que defa kan ma sant yalla ci ñun ci lool yonent bi bu duggon toilette sax genn toilette mu genn bu tanku chamoñum lay genné tank ndeyjor wa buy duggu jakk mu duggal tank ndeyjor jor ma ci ginaaw ma topal tawal fofu yonent buy duggu bu doon genn toilette tanku chamoñ lay genné ndeyjor buy dugg ci jakk mu duggal ndeyjor buy genn chamoñ wi lay genné jakk ji ndeyjor restaurant suy dugg ci douce mu ne bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi suy genn mu ne ghufranaka alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-aza wa afani amna ñu ko yemal ci ghufranak ñu ne alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-aza wa afani hadith da'if ay lolou lay tek moy yalla ma ngi lay sante yow mi dindi ci man sobe yi nga may ma jam bi nga waré bi nga bëggé soxla sa bop bo démon yalla téy yef yi mu baña génn nu muy da noy do nu muy démé irzas dañ la jëmé ndaysan dañ lay opéré xolal ngay dem hôpital nga fekku teud lan mo fa lan mako fek dafa bëgg tour ndox mënul tour ndox dafa bëgg saw mënul saw ñu nako demal ngay indi 200,000 Allahu akbar bu fekkone kenn ku nekk ñun bo wara demal fa nga fay 200,000 pourtant yeen say amna ay dou suñu tax ci dëkk bi da ngay doobu jaay ne solo sa bop rek nga ñew ñu ne la tour ndox juroom dem dous fukki deureum wala 100 francs wala gis leen dous yoy gis nga ko ci bir leen du jeex tay ji la bu fekkone am malaka taxaw bo wara dem dous mu tejj sa ginnaw gi ne ko kirit nga ne ko li dal la mu ne la 500 kon fuñ jëm ah kon fuñ jëm mbokk yi nga bëgg xol kiyor beut ne la yow dem ba légui fayo mu tejj sa bëdi o fay do fi xol yow da nga yabaati nga bëgg dégg ki yor nopp yi ne kërëj yow barki dem lo mo xon da nga ne wala wala ngay tedd nga fay léegi na nga la hawla wala quwwata inna ki yor ngelaw li nga bëgg noy mu ne nono pourtant bu ngeen talé courant sénégalais bu wér dé da ngeen di fay wala bu ngeen laké téléphone sonatel bu wér dé da ngeen di fay wala waaw ak yenen ak yenen da légui ñun ñu ngi noy ngelaw yalla kenn fayu te kenn do alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ya rab falakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik wa li azmi sultanik subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi kon nañ len gor gorlu mbokk yi ñu delé suñu xel ñu xamné yenen tibbi lu ñuy jangal lepp suñu jëriñ la wallahi dina l'islam lepp lu ñuy tek rek suñu njëriñ mo ci nek ñu sant yalla ci xéewalam yi xamne mom dong mom moy borom xéewali mom yalla subhanahu wa ta'ala mo ñu sak mo ñu tagatal jant mo ñu tagatal wer mo ñu tagatal asman mo ñu tagatal suuf wala jon do mo adamay sax wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulu wa sakhara as-samsa wal qamar la yaquluna Allah wala jon nit ñi kan mo bind asaman kan mo bind suuf kan mo tagat jant bi kan mo tagat weer bi ñom ñep li ñi alku dañal leen lay yalla waye bu jëf yi déssé rek ñu jël jëf yi daali jox kenen ko dul yalla ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq lool mo doon suñu dars tay ñu jéggul ci njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you, I'm not a question.